programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 6 dzień grudnia. Minęła 7. Serwis Trójki przedstawi Artur Awartowski. Eksperci zauważają, że nie wiadomo, jak wariant koronawirusa o nazwie Omikron wpłynie na rozwój pandemii w Polsce. Prezydent Andrzej Duda odwiedza Katar. Tam rozmawiał m.in. o biznesie. Polskie Radio tradycyjnie uruchamia kanał ze świątecznymi przebojami. Mamy szczyt czwartej fali pandemii. Prawie 22,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdził wczoraj resort zdrowia. To 10% więcej niż tydzień temu. Do tej pory nie potwierdzono w Polsce mutacji Omikron. Na razie nie wiemy, jak ten wariant wpłynie na rozwój pandemii, mówił w Polskim Radiu 24 dr Konstanty Szułdrzyński. Jeśli ten wariant dojdzie do nas w trakcie trwania aktualnej fali, to można się spodziewać gwałtownego wzrostu dynamiki zakażeń. No być może przyjdzie w momencie, kiedy ta fala będzie opadała i po prostu będziemy mieć następny szczyt. Doktor podkreśla, że szczepionki przeciwko COVID-19 są skuteczne, jeśli chodzi o ochronę życia. One nie są skuteczne, przynajmniej nie są w 100% skuteczne, jeśli chodzi o zapobieganie transmisji wirusa, ale one chronią życie ludzkie. I to jest bardzo ważne, bo to, co mnie martwi w tej chwili, to, że tak łatwo zapominamy o tych tysiącach ofiar, które mamy w Polsce. Poprzedniej doby wykonano ponad 174 tysiące szczepień przeciwko koronawirusowi. W pełni zaszczepiło się 20,5 miliona Polaków. Nowe dane o zachorowaniach poznamy o 10.30. Od 2015 roku wzmacniane jest Wojsko Polskie. Tak mówił minister obrony narodowej, odnosząc się do doniesień niemieckiej gazety Bild, która napisała, że poznała plany rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Minister Błaszczak, pytany w TVP Info, na ile jest to realne zagrożenie, odparł: jesteśmy przygotowani na wszelkie zagrożenia, które płyną ze wschodu. Mówił też o wzmacnianiu wojska i celu, jak dodał, aby liczyło ono 300 tysięcy żołnierzy i było wyposażone w najbardziej nowoczesny sprzęt. Gazeta napisała, że Rosja w trzech etapach miałaby zająć około 2/3 terytorium Ukrainy. Według gazety prezydent Władimir Putin jeszcze nie zdecydował, czy plany będą realizowane. Ustalenie współpracy w ramach długoterminowej umowy gazowej z Katarem oraz zmniejszenie deficytu w wymianie handlowej pomiędzy Polską a Katarem to najważniejsze tematy dwudniowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w stolicy Kataru Dosze. Szczegóły w materiale Agnieszki Drążkiewicz. Polska i Katar chcą w najbliższym czasie zmniejszyć deficyt w wymianie handlowej. Obecnie, głównie z powodu eksportu gazu, notujemy z Katarem deficyt po naszej stronie. I między innymi o tym rozmawiał w Doszy prezydent Andrzej Duda z emirem Kataru. Ustalono, że deficyt ten ma być zmniejszany, a współpraca będzie rozszerzana na inne dziedziny gospodarki. Oprócz lotnictwa, energetyki czy też sektora teleinformatycznego, obiecującym obszarem współpracy jest sektor rolno-spożywczy. Mówił prezydent Andrzej Duda. Wizycie w Katarze towarzyszyło forum biznesowe. Wzięli w nim udział zarówno prezesi polskich spółek Skarbu Państwa, jak i przedstawiciele firm komercyjnych. Wśród gości forum była również prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka. Mieliśmy spotkanie z prezesem Doha Banku. Ustaliliśmy, jakie sektory mogą być dla nas interesujące i jak zawiązać współpracę między naszymi bankami. Obecnie z Katarem współpracuje prawie 1000 polskich firm. Z Dohy w Katarze Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jak każdego roku w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie, Polskie Radio uruchamia specjalny kanał muzyczny z przebojami świątecznymi. Od dzisiaj będzie nadawać cyfrowe Radio Gwiazdka. Nie zabraknie tam największych przebojów, zapowiada Piotr Wawrowski z Informacyjnej Agencji Radiowej. Wśród piosenek, które usłyszymy, znajdą się z pewnością te najbardziej charakterystyczne świąteczne przeboje w najbardziej charakterystycznych wykonaniach. Usłyszymy głosy i Binga Crosby'ego, i Nata Kinga Cole'a. Nie zabraknie zespołu Wham. Któż chciałby spędzić święta bez piosenek, które znamy z filmów, między innymi z Kevina samego w domu? Zatem usłyszymy również i Brenda Lee, i Burla Ivesa. Kanał cyfrowy Radio Gwiazdka jest dostępny na stronie moje.polskieradio.pl lub w aplikacji na telefon Polskie Radio. Można ją pobrać za darmo. W wieku 98 lat zmarł były amerykański senator Bob Dole, który przez dziesięciolecia odgrywał ważną rolę w Partii Republikańskiej. Był jednym z pierwszych polityków w Stanach Zjednoczonych, który publicznie poparł przyjęcie Polski do NATO. Pochodzący z Kansas, weteran II wojny światowej Bob Dole był jednym z najdłużej sprawujących funkcje publiczne republikanów. Podczas 36 lat w kongresie stał się jednym z najbardziej wpływowych polityków tej partii. Dole odcisnął swoje piętno zarówno na polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Trzykrotnie próbował ubiegać się o stanowisko prezydenta. W wyborach 1996 roku uzyskał nominację partii republikańskiej, ale przegrał z popularnym demokratą Billem Clintonem. Prezydent Joe Biden przekazał telefonicznie kondolencje żonie zmarłego polityka Elizabeth Dole. Bob był amerykańskim mężem stanu, któremu dorównuje niewielu w naszej historii, stwierdził prezydent USA. Ambasador Rzeczpospolitej w Waszyngtonie Marek Magierowski przypomniał, że 2 lata temu Bob Dole został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Niezłomny przyjaciel Polski, także w najtrudniejszych czasach, spoczywaj w pokoju, napisał na Twitterze polski dyplomata. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek zachmurzenie całkowite i duże, na północy większe przejaśnienia, miejscami opady śniegu, na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie do 2 na krańcach zachodnich, wiatr słaby i umiarkowany, na wschodnim wybrzeżu porywisty z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Już prawie 6 minut po godzinie 7. Panie Krzysztofie, niech panu będzie. Pisze pan Krzysztof. Moi trzej chłopcy, Jan Telesfor, Leon, Teodor i Ryszard Pankracy i małżonka Agnieszka rano znajdą swoje prezenty w salonie na dywanie. Na tylnej kanapie w moim aucie jedzie ze mną ogromny karton z 30 paczkami pysznych ciastek migdałowych. To prezenty dla kolegów z pracy. To może Trójka by o mnie pamiętała? Trójkowy kubek i radio budzik byłyby wspaniałym mikołajkowym gestem dla Mikołaja z Piaseczna. Panie Krzysztofie, oczywiście Trójka o panu nie zapomni. Dostanie pan od nas prezent. A jak u państwa z prezentami? Czy państwo byli grzeczni? Jakie były życzenia i czy udało się je zrealizować? Proszę dać znać. 22 i 7 trójek. Miałam dziadka właśnie o tym imieniu z Ełku. No i dlatego u nas zawsze było wesoło. Dziadek nam zawsze przesyłał prezenty, ale były w butach. U mojego męża były pod poduszką, więc to zawsze było coś słodkiego albo zabawka. To teraz liczymy. Mikołaj zostawił 6 zestawów. 2 już powędrowały do państwa. 4 jeszcze pozostały. piotr.firan@polskieradio.pl. No i jeszcze te wideorejestratory dla państwa mamy, więc prezentów dzisiaj sporo. Druga odsłona naszego spotkania. Opowiadaliśmy już dziś Państwu o 8-letniej Anielci, która tej nocy, i to nie pierwszy raz, próbowała złapać świętego Mikołaja, żeby z nim porozmawiać. Tym razem nie udało się, ale ona wie, że Mikołaj wróci w Wigilię i wtedy spróbuje jeszcze raz. Sęk jednak w tym, że nie wszędzie tak jest. Czasem, jak tłumaczą dzieciom rodzice, 6 grudnia przychodzi tak zwany Mały Mikołaj, a w Wigilię wraca Duży. Ale są też takie regiony, gdzie w Boże Narodzenie świętego Mikołaja nie spotka się w ogóle. To w końcu, kiedy ten święty Mikołaj przychodzi i ile razy w grudniu się pojawia? To sprawdziła Martyna Masztalerz. 6 Mikołaj, a 24 grudnia aniołek. 6 Mikołaj. 24 gwiazdka. U nas nieustająco Mikołaj. Mikołaj i Dziadek Mróz w święta. No nie w Małopolsce. To w Rosji. No jak? Mikołaj, Dziadek Mróz, Mikołaj i Dziadek Mróz. Merry Christmas. Ho, ho, ho, ho, ho. Natalia Bursiewicz z Instytutu Historii Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tak naprawdę w tym dniu dzieci dostają prezenty, właściwie niezależnie od szerokości geograficznej, no ale właśnie w każdym kraju otrzymują je jednak od kogoś innego. I tutaj te wszystkie właśnie legendy i zwyczaje troszeczkę się mieszają, bo na przykład właśnie we Francji jest to świecki Mikołaj. W Hiszpanii z kolei prezenty przynoszą trzej królowie. W Anglii jest to właśnie Father Christmas. W Japonii Santa Kurosu. A w ogóle we Włoszech prezenty rozdaje wiedźma, Befana. Święty Mikołaj, pierwszy święty Mikołaj, a pod choinkę różnie. Za czasów komuny mówili, że gwiazdor na przykład. To wszystko zależy od tego, jak każdy sobie zinterpretuje. Jak ktoś chce dwa razy dostać od Mikołaja, to jak najbardziej niech dostaje. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Udało mi się złapać świętego Mikołaja na gorącym uczynku. Nie zdradzę, co mi przyniósł, ale zgodził się chwilę ze mną porozmawiać. To taki wywiad na wyłączność, bo święty Mikołaj raczej nie udziela wywiadów, prawda? Tak, raczej nie zdawa mi się udzielać wywiadów, ale postarałem się zrobić wyjątek. Bardzo dziękujemy. Wobec tego ja wyręczę może wszystkie dzieci. No i zapytam, dlaczego pan czasami zjawia się 6 grudnia, a czasami 24? Czy pan się pojawia w obu tych terminach? Czy zastępuje pana na przykład w Wigilię aniołek, dzieciątko, czy też gwiazdor? Co do daty odwiedzin, zależy. Zależy, ponieważ mam stały kontakt nie tylko z rodzicami, ale również z siłami wyższymi, które przekazują mi informacje, w który dzień należy przybyć. Z tymi wszystkimi personami znam się bardzo dobrze. Mamy bardzo dobre kontakty i mogę powiedzieć, że pomagają mi bardzo w mojej pracy, ponieważ ilość dzieci na świecie jest bardzo duża, zatem sam mógłbym nie zdążyć ze wszystkimi prezentami. My pochodzimy z Wielkopolski, tam jest taka sprawa dosyć jasna, ponieważ jest Mikołaj, który przychodzi 6 grudnia i Gwiazdor, który przychodzi 24 grudnia. Natomiast tutaj na Mazowszu dzieci słyszą, że jest Mały i Duży Mikołaj i my w rodzinie, łącząc te dwie różne informacje z różnych regionów Polski, tłumaczymy w ten sposób dzieciom, że 6 grudnia przychodzi oczywiście Mikołaj, który przynosi te drobne prezenty, ale jednocześnie zabiera listy, które dzieci wcześniej napisały, po to też, żeby przyjść 24 grudnia już z takim prezentem, który faktycznie one oczekują, którą chcą, o którym marzą. Takie pozdrowienie właśnie, że jestem, przyszedłem, wiem gdzie mieszkacie, wiem gdzie żyjecie, wiem czego potrzebuję, więc przyjdę raz jeszcze 24 grudnia. 6 Mikołaj, 24. U nas też Mikołaj. Nie, aniołek. Nie wiem kto. No właśnie, jak jest u Państwa w domu? Czekamy na Państwa opowieści 22 i 7 trójek do tematu świętego Mikołaja, a właściwie listów do niego, o których jedna z mam wspomniała, jeszcze wrócimy. Zrobimy małe śledztwo i ustalimy, dokąd trafiają listy pisane przez najmłodszych, bo okazuje się, że wcale nie na biegun północny, a do jednego z miejsc w naszym kraju. Kwadrans po godzinie 7. My mind, my mind, my heart to love you. It breaks my heart to love you. When you're lost in a moment, I am home. I try to make you realize when I'm gone, gone, gone. This sugar on your soul, you're like no one I know. You're the light from another world. You swallow me whole with just a mumbled hello. And it breaks my heart to love you. It breaks my heart to love you. Dzisiaj 6 grudnia, wiadomo, że niektórych z Państwa odwiedził Święty Mikołaj, ale Mikołajem może być każdy. Na co zwraca uwagę słuchacz? W nawiązaniu do tematyki dzisiejszej chciałbym zachęcić jak najwięcej osób, nie oddać krew w Centrum Krwiodawstwa. Mamy bardzo niskie stany krwi i osocza, więc zachęcam każdego, kto może i ma ochotę, żeby dać dar z siebie. A ciekaw jestem, czy Państwo wolą dostawać prezenty, czy obdarowywać innych. Nasz telefon jest do Państwa dyspozycji od rana. Ja zawsze obserwuję moją bratanicę, to jest niesamowity widok, kiedy ona dostaje prezenty. No czysta radość, więc jeśli chodzi o mnie, chociaż to na dwoje babka wróżyła i dostawać i raczej obdarowywać. 20 minut po godzinie 7. Proszę Państwa, niebawem u nas informacje dla kierowców, ale to za kilka minut.

już jest także ciasno aż do węzła Tynieckiego. Katowice S86 stoi pomiędzy tym miastem a Sosnowcem. Zakorkowana także jest S1 w Dąbrowie Kórniczej w obu kierunkach. To już tradycyjny korek tam z powodu remontu. Nadal bez zmian na S3 na wysokości Gorzowa Wielkopolskiego, po tym jak na węźle Gorzów Zachód na 85. kilometrze trasy ciężarówka uderzyła w bariery. Na jezdni w kierunku Szczecina nadal zamknięta jest łącznica zjazdowa węzła Gorzów Wielkopolski Zachód. Na drogach dziś rano może być ślisko, przed tym ostrzegają synoptycy, którzy wydali ostrzeżenia przed oblodzeniem dla 11 województw. Dotyczą one zachodniego Pomorza, Lubuskiego, Wielkopolski, Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska, Mazowsza, ziemi łódzkiej, północnej części Lubelszczyzny, południowej Podlasia i zachodniej Małopolski. Meteorolodzy prognozują zamarzanie mokrych nawierzchni dróg po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, co powoduje gołoleć. We wschodniej Polsce ostrzeżenia obowiązują do wczesnych godzin porannych, a w centralnej i zachodniej do 8 i do 9. Ode mnie to na razie tyle, a w trójkowym Radio Nawigatorze słyszymy się za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji był PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. W Trójce teraz skrót serwisu. I Artur Ewertowski. Polska i kraje bałtyckie będą mogły przeznaczyć środki Unii Europejskiej z przyszłorocznego budżetu na budowę ogrodzenia na granicy. Jak informują dyplomaci w Brukseli, w budżecie nie ma żadnych zapisów, które by na to nie pozwalały, choć wcześniej szefowa Komisji Europejskiej zapowiadała, że nie zgodzi się, aby środki wspólnoty były przeznaczone na budowę muru. Ostatecznie o kształcie budżetu rocznego decydują kraje członkowskie i Parlament Europejski. Kolejnego kierowcę obywatela Albanii przewożącego osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę, zatrzymała po pościgu policja w Podlaskiem. W aucie było 14 Irakijczyków. Do zatrzymania doszło późno w nocy. Wczoraj Straż Graniczna poinformowała o ponad 40 nowych próbach nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Nowe dane mamy poznać o poranku. W Polsce nie potwierdzono jeszcze wariantu koronawirusa o nazwie Omikron. Przez kraj przechodzi czwarta fala pandemii. Wczoraj o poranku resort zdrowia poinformował, że jest prawie 22,5 tysiąca nowych zakażeń. W pełni zaszczepiło się 20,5 miliona Polaków. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Marcin Jagiełowicz. Polska chce zwiększyć wymianę handlową z Katarem. Zapowiedział to w trakcie zakończonej wczoraj wizyty w stolicy tego państwa Dosze prezydent Andrzej Duda. Zależy mi na wielowymiarowym rozwoju naszych relacji gospodarczych, obejmującym także bardziej zaawansowane formy współpracy w zakresie inwestycji, nauki, technologii czy finansów. Gospodarki Polski i Kataru są komplementarne, co otwiera możliwość współpracy w wielu sektorach. Oprócz lotnictwa, energetyki czy też sektora teleinformatycznego, obiecującym obszarem współpracy jest z całą pewnością sektor rolno-spożywczy. Polska w 2009 roku podpisała z Katarem umowę na dostawy skroplonego gazu. Pierwsze tankowce dotarły do gazoportu w Świnoujściu w 2015 roku. Zmieniamy temat. Inflacja uderza w te kraje, gdzie jest dobra koniunktura. Tak mówił w radiowej jedynce prezes banku PKO S.A. Leszek Skiba. Były wiceminister finansów odniósł się też do tarczy antyinflacyjnej. Jest istotnym instrumentem, aby obniżyć inflację i to będą konsumenci widzieć już w zasady od stycznia w takiej skali poprzez obniżkę tych kwestii podatkowych, akcyzy i VAT-u, że będzie schładzało trochę oczekiwania inflacyjne, żeby nie było tej presji na wynagrodzenie, co dodatkowo podnosiłoby inflację, ale oczywiście to nie rozwiąże problemu. Znaczy na pewno to nie jest coś, co jest tą zaczarowaną różdżką i wszyscy o tym wiemy, to jest pewnego rodzaju kuracja, która jest szacowana na 10 miliardów złotych, ale na pewno jest pomocna. Jako pierwsze rozwiązanie ma zacząć działać obniżona akcyza na paliwo od 20 grudnia. Złoty wchodzi w nowy tydzień wyraźnie umocniony. W ciągu ostatnich kilku dni polskiej walucie pomagały bardziej jastrzębie wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego. Rynek spodziewa się też kolejnej podwyżki stóp procentowych w Polsce. Okazja do tego już w najbliższą środę. Teraz za euro płacimy 4,59, za franka 4,42, za dolara 4,07 zł, a za brytyjskiego funta 5,40. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Po Poniedziałek niemal w całym kraju pochmurny z przelotnymi opadami śniegu, deszcz ze śniegiem na południowym wschodzie. Temperatura minus 3 stopnie w Suwałkach i w Olsztynie, minus 1 w Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu i Białymstoku, 0 w Łodzi, w Warszawie, Lublinie i w Poznaniu, 2 stopnie w Szczecinie i w Zielonej Górze. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodnim wybrzeżu porywisty z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Zestawy, proszę państwa, mikołajowe jeszcze są. Myślę, że w ciągu kilku minut podejmę decyzję, do kogo trafią. Podejmiemy tutaj wszyscy, bo to działa komisja cała obradująca. A teraz 26 minut do godziny 8. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie dopiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać. I szeptaj swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. Równy miesiąc temu, przez przypadek z żoną, kiedy byliśmy u rodziców w gościach, znaleźliśmy psa, szczenie. Ktoś podrzucił szczenie, prawdopodobnie Mikołaj gdzieś przylatywał i wypadł mu pewnie gdzieś z koszyka albo z sań. Także my mamy prezent od miesiąca, mały, półtora miesięczny. Dlaczego o tym mówię dzisiaj? Bo nic żeśmy nie znaleźli, ani ja pod poduszką, ani żona pod poduszką, znaczy znaleźliśmy, na poduszce znaleźliśmy psa, który z nami spał, także to jest nasz prezent mikołajkowy. Mikołaj wie najlepiej, jaki prezent podarować, jeśli ktoś nie wysłał listu na przykład, a jeśli ktoś wysłał, gdzie później te listy trafiają. Postanowiliśmy dziś zrobić małe śledztwo. Jeden z naszych reporterów, detektywów, dostał anonimowo informację, gdzie może przebywać święty Mikołaj, a przynajmniej gdzie trafiają listy, które do niego adresujemy. Będą państwo zaskoczeni, wszelkie tropy prowadzą do Koluszek. Dlaczego tam i czy faktycznie mieszka tu święty Mikołaj, postanowił sprawdzić to osobiście Józef Niewiarowski. Dzień dobry, witamy państwa w pociągu TLK Warszawa Wschodnia do stacji Łódź Fabryczna przez stację Żyrardów, Skierniewice, Koluszki, Łódź Widzew. Proszę o państwa komfort i bezpieczeństwo. Dzień dobry państwu, poproszę o bilety do kontroli. Dziękuję. Ja do Koluszek świętego Mikołaja idę odwiedzić. No to wysiadłem. I co teraz? Gwiazdy tu nie widzę, jest za dużo świateł. Chyba muszę kogoś zapytać. Szanowna pani, wie pani może jak do Świętego Mikołaja się stąd dostać? Do kościoła, ulicy czy czegoś innego? Nie, no do Świętego podobno tu mieszka, w Koluszkach. Pierwsze słyszę, też bym chciała go spotkać, może jakiś prezent bym dostała. Nie wiemy. Ja się zastanawiam, bo jak wysyłam kartkę właśnie do Świętego Mikołaja, no to ona podobno właśnie gdzieś tutaj trafia. Moje wnuczki wysłały i mój Mikołaj wysłał, ale nie wiem, gdzie on wysłał, na pocztę. A gdzie ta poczta w takim razie? A poczta tam jest. Przez park prosto i zaraz jest poczta. Przez park. To idealnie chyba na tą gwiazdką akurat. No to idę przez park. Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Zdaje mi się, że już widzę budynek poczty. Dzwonimy. Tak, słucham. Dzień dobry, przyszedłem Świętego Mikołaja odwiedzić. Czy mam przyjemność? Dzień dobry, nie. Ku mojemu zdziwieniu, zamiast Świętego Mikołaja, domofon odebrał Paweł Witkowski, zastępca dyrektora zarządzającego pionem operacji logistycznych Poczty Polskiej. Dostałem taką informację, że tutaj właśnie docierają listy do Świętego Mikołaja. W Koluszkach mieści się Wydział Przesyłek Niedoręczalnych. My bieżąco współpracujemy ze Świętym Mikołajem, ponieważ w tym okresie trafia do nas bardzo duża liczba listów, pisanych głównie przez dzieci, adresowanych do Świętego Mikołaja, i te przesyłki trafiają właśnie do naszego wydziału w Koluszkach. Czyli to jest Wydział Przesyłek Niedoręczonych. W takim razie co tu jest, jak nie Święty Mikołaj? Do tego miejsca trafiają wszelkie przesyłki, które ze względu na różne trudności, przeszkody nie mogą być doręczone do adresatów, bądź też zwrócone do nadawcy. W takim razie, jeżeli list do Świętego Mikołaja trafi właśnie tutaj, to Święty Mikołaj otrzyma go i tak przekaże prezenty? Tak, jesteśmy w bieżącym kontakcie. Staramy się, żeby żadna z przesyłek, która jest adresowana do Świętego Mikołaja, nie knęła Świętemu Mikołajowi, tak żeby wiedział doskonale o tym, jakie życzenia mają dzieci. Anielas zapisała do Świętego Mikołaja. Drogi Święty Mikołaju, chcę ołądzi moj surprise i buty sportowe i jalacny sny samolot. List do Mikołaja. Lego Bot, LOL Surprise Furniture, etui na telefon z klapką. Czasami trudno się pisze, bo w pewnym momencie się nie wie, co się już chce dostać. W ciągu roku mamy masę pomysłów na list do Mikołaja, a gdy zaczynamy go pisać, to jakby ich nie było. Skoro listy nie trafiają do Koluszek, to gdzie i czy to w ogóle w Polsce? To przed nami, proszę państwa. Aha, i jeszcze w sprawie zestawów prezentów dla państwa. Dzisiaj znowu zaspałem i bardzo przydałby mi się taki trójkowy radiobudzik, bo zwykły budzik na mnie nie działa. Pisze pan Łukasz. Panie Łukaszu, dostanie pan od nas nasz zestaw. A tutaj z nami w studiu już Darek Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasz Święty Mikołaj trójkowy. Ta, nadawałbyś się. Nadajmy się. O sporcie za chwilę. Widziałem tego chłopaka gdzieś. Pamiętam, jak mówiłem mu cześć. Nie poznał jednak mnie. To nie był sen. Nie chciałem. Ze smutkiem się ma w oczach gniew. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd, odnajdę siebie tam. To jakbym widział siebie sam, oglądał miasto, gdy w oczach piach. Każdy przecież wiedzieć chce, jakie odbicie jest, gdy w oczach gniew. Ej, chciałbym dzisiaj odpalić rakietę, wrzucić siódmy bieg, lecieć i lecieć, aż doleciałbym na inną planetę, tam gdzie nie ma ciebie i ciebie. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd, odnajdę siebie tam. To jakbym widział siebie sam, oglądał miasto, gdy w oczach piach. Polecę sobie wprost do gwiazd, popatrzę mu się w twarz. Wysyłam do siebie pytań zew, zginieniem palca zamykam się. To przecież ja na rogu śnię. Nie umiem spojrzeć na siebie, wiem, choć chciałbym wiedzieć, jak to jest być tym chłopakiem i uśmiech mieć. Dobry panu jeszcze raz. Witam, ale co to za pomówienie, że mógłbym być świętym Mikołajem? Tu chodzi o nadwagę delikatną? Absolutnie. No właśnie takim dziarskim, nowoczesnym. Nowoczesnym, że wszędzie zdąży. No absolutnie, czapka na głowę, no tylko że brodę będzie trzeba było doczepić. Albo zapuścić. No właśnie. Darku, to na razie zostawiamy Mikołajów. Zajmiemy się sportem. Chociaż przydałby nam się prezent od skoczków, co? No tak, byli za polem podbiegunowym. Mogli tam z Mikołajem zagadać trochę, żeby było lepiej. W ramach prezentu, ale tutaj jakoś to nie zadziałało. Chciałbym skakać najdalej. No ale wiesz co, w tym sporcie niekoniecznie najdalej równa się najlepiej. I w dobrym stylu. No właśnie, bo to jest jeszcze troszeczkę konkurs na piękność. Lotu oczywiście. My byśmy na pewno wygrali. Skoku. Nie, fakt jest taki, że to tak nie do końca wiadomo, o co chodzi w tych skokach, że jedni skaczą, drudzy nie skaczą. Oczywiście można powiedzieć, że są zawoli na progu, że spóźnili, że lecą za nisko. No ale wcale nie jestem pewny, czy trener Michał Doleżal teraz wie, jak rozwiązać ten problem. Liczyliśmy na to, że w Wiśle trochę nasi się przełamią. Może hipnoza. Tak, taki Kaszpirowski, Adin. Wahadełko. Adi. I skacz daleko i w dobrym stylu. No dobrze, posłuchajmy coś. Tak. Wykonane. Nie brnijmy. Posłuchajmy, Kuba Niziński był na miejscu i zrelacjonuje nam to, co działo się w weekend w Wiśle. Liczyliśmy na to, że przed własną publicznością Polacy odpalą, że Polacy będą latać tak jak dawniej. I po sobotnim konkursie drużynowym jeszcze momentami mogliśmy czuć, że może być dobrze. Polacy przecież zajęli czwarte miejsce, a po pięciu skokach byli nawet na prowadzeniu rywalizacji drużynowej. Jednak później niestety na to podium nie wskoczyli. Wczoraj w konkursie indywidualnych mieliśmy 11 Polaków i wydawało się, że któryś z nich być może powalczy o czołowe lokaty. Najbliżej stawki był Kamil Stoch, który ostatecznie skończył na 11 miejscu, choć po pierwszej serii był 9 i do lidera tracił naprawdę niewiele. Czuję, że czegoś brakuje, coś mi umyka. Taka bardzo nieduża rzecz, która jednak zrobi różnicę tych kilku metrów, a co później totalnie się przełoży. No dzisiaj wystarczyło, żebym skoczył dwa razy po 120 metrów i lądowałbym po prostu w pierwszej szóstce albo nawet na podium i rozmawialibyśmy już zupełnie inaczej. W serii finałowej zobaczyliśmy tylko trzech biało-czerwonych. Kamil Stoch 11, ostatecznie Piotr Żyła 25, a Aleksander zniszczął 26. Pozostali przepadli w pierwszej serii. Rywalizację w Wiśle wygrał Jan Herl. Mariusz Lindwik na miejscu drugim, trzeci Stefan Kraft. Po kolejnym nie najlepszym weekendzie biało-czerwonych zmartwienia nie ukrywa dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego, nasz wielki mistrz skoków Adam Małysz. Nie jest dobrze, tylko jeśli chodzi o Kamila, o Piotka może, to nie jest dużo, bo naprawdę tam niewiele brakuje, ale jeśli chodzi o pozostałych zawodników, no to cały czas brakuje dużo. Pierwsza w tym sezonie rywalizacja na polskiej skoczni za nami. Teraz czekamy na połowę stycznia i na to, co wydarzy się na Wielkiej Krokwi. I należy jeszcze podkreślić, że nasi kibice jak zwykle na złoty medal. Z Wisły dla Trójki Kuba Niziński. No i co teraz? No i tak, dla jednych bułka z bananem, czyli następny Puchar Świata. Nasza delegacja będzie w składzie Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek, a dla innych woreczek z grochem, tak? Do klęczenia, czyli jadą do uczki, na dodatkowy trening w Ramzał. Tam jest taka skocznia, to jest Dachstein, tamte rewiry, w Austrii oczywiście. No i jadą potrenować. To takie miejsce, gdzie i Stoch jeździł przed laty i Adam Małysz również tam sobie trenował dodatkowo. Czy to jest taka Mekka? No, jadą tam też na przemyślenia. Tak myślę, że to chyba chodzi właśnie może o samotnie i będą mieli właśnie swoje cele. Kubacki, Wolny, Stękała i Murańka wybierają się tam pod okiem sztabu, no i właśnie będą próbować znaleźć metodę na to, by skakać dalej. Jak odczarować skoczków? Może państwo mają jakiś pomysł? Bułka z bananem nie działa na razie. 2273, to był Dariusz Urbanowicz, dziękuję. Dziękuję. Dustland fairy tale beginning, or just another white trash county kid. 61, long brown hair and foolish eyes. He looked just like you'd want him to, some kind of slick chrome American prince. A blue jean serenade, Moon River. I don't believe you. So Cinderella in a party dress, she was looking for a nightgown. Saw the devil wrapping up his hand, he's getting ready for the showdown. So the minute that I turned away, I got my money on a pawn. A change came in disguise of revelation, a set his soul on fire. She said she always knew he'd come around. And the decades disappear like sinking ships, but we persevere. God gives us hope, but we still fear what we have known. The mind is poison, castles in the sky. Stranded, vandalized. With drawbridges closing.